рівно рік тому перший день офіційної евакуації. Ще вночі виїхали на станцію найвельможніші – Тичина, Панч, Рильський, Рибак. 21 серпня 1942 року. Пам'ятаю, вартував із Рильським у спілці письменників і наспівував. Максим писав патріотичного вірша, а я все поглядав на велику мапу. Вже було повідомлення, що взято Брест. Максим каже: «А війна, Панасовичу, на вас, бачу, добре впливає». «А вже ж, мобілізуються тополі, і весь організм, розумієте, збадьорений, піднесений. Воно й не дивно. Перемога ж все одно за нами, правда?» Війна. Обставини високої тривожності. В кімнаті двоє видатних українців. Здавалося б, розмова точитиметься про українські справи, про долю України. Що робити, як краще вчинити, де правда? Однак такої розмови не відбулося. Кожен зайнятий власними думками. Один пише патріотичного вірша, він на боці комунізму, другий розглядає мапу в надії, що скоро прийдуть німці і зроблять Україну незалежною, вільною. Обидва неправі. Обидва, як показало життя, глибоко помилялися. Рильський морально глибше впав, бо не бачив України поза межами комунізму, без батька Сталіна. Він змирився і зрісся з комуністичною системою. Сказати, що він не любив Україну, взяти на себе гріх непрощенний. Переконаний, що у Рильського щеміло серце за знедолену Україну, запонівечений, до кінця не розкритий власний талант, внаслідок чого Україна не одержала великих його творів. Це оптимістичні догадки, але це не було відображено в його радянських творах. Інших джерел не маю. Він хотів так воювати, щоб ворог не спромігся ні чути, ні бачити. Перебував у масці. Любові нищечком, тихої, малопомітної, було мало для України. Якби Рильський замість пісні про Сталіна написав пісню про Мазепу або про Петлюру, то його життя було б вічним на прапорі незалежної України. Хай би Сталін не дав Рильському рекомендацію в партію без кандидатського стажу. Хай би дав йому розстріл. Але це був би національний подвиг. Україна одержала б величезний енергетичний імпульс патріотичного піднесення. Цього він не зробив. Боявся. Павличко говорив про Рильського. Інші діяли інакше. Боролися з відкритими заборолами. Він же виступав у панцирі і масці. І це правда. Навіть не пишучи про українські національні проблеми, не вступаючи в конфлікт з комуністичною системою, заглибившись в лірику, Рильський не позбувся тиску від системи. Уже те, що він мало писав про комунізм, система його сприймала як прихованого націоналіста. Після війни розгорнулась нова хвиля таврування. Зацитую письменника Коваля. Найпершими були спущені на класика учасники республіканської наради молодих. Недавні фронтовики 26 серпня 1947 року.